اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں، کچھ دیر سلامی کو ٹھہرایا مواجہ پر، کچھ دیر سلامی کو ٹھہرایا مواجہ پر، پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں، پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں، رد کیسے بھلا ہوگی اب کوئی دعا میری، رد کیسے بھلا ہوگی اب کوئی دعا میری، میں رب کو پکارایا سرکار کے قدموں میں، میں رب کو پکارایا سرکار کے قدموں میں، کچھ لمحے حضوری کے پائے تو یہ لگتا ہے، کچھ لمحے حضوری کے گزارایا سرکار کے قدموں میں، ایک عمر گزارایا سرکار کے قدموں میں، کچھ کہ خواہش، کچھ کہنے سے پہلے ہی پوری ہوئی ہر خواہش، جو سوچا وہی پایا سرکار کے قدموں میں، وہی پایا سرکار کے قدموں میں، سرکار سلامی کو ہر سال طلب کیجیے، سرکار سلامی کو ہر سال طلب کیجیے، سرکار کے قدموں میں یہ عرض بھی کرایا، سرکار کے قدموں میں سرکار سلامی کو ہر سرکار سلامی کو ہر سال طلب کیجیے، یہ عرض بھی کر آیا سرکار کے قدموں میں، یہ عرض بھی کر آیا سرکار کے قدموں میں، یہ عرض بھی کر آیا سرکار کے قدموں میں، سرکار سلامی کروایا سرکار کے قدموں میں، یہ عرض بھی کروایا سرکار کے قدموں میں، سلامی کو ہر سال طلب کیجیے، سرکار سلامی کو ہر سال طلب کیجیے، یہ عرض بھی کرایا سرکار سرکار کے قدموں میں، یہ عرض بھی کروایا سرکار کے قدموں میں، یاد آئی سبھی اپنی ہر ایک خطا مجھ کو، یاد آئی سبھی اپنی ہر ایک خطا مجھ کو، اعمال پہ شرمایا سرکار کے قدموں سرکار